Słuchamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Piątek, 26 lipca, minęła 9. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatnie przed parlamentarnymi wakacjami obrady Sejmu, początek utajniony. Koło Nidzicy, poszukiwania turysty, który zaginął na jeziorze Kownatki. Oczy z całego świata skierowane na Paryż, wieczorem oficjalne otwarcie Igrzysk Olimpijskich. Sejm rozpoczyna właśnie ostatnie obrady przed wakacyjną przerwą. Pierwsza część posiedzenia została utajniona. W tym czasie posłowie będą debatowali na temat odwołania dwóch członkiń Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii, Hanny Elżanowskiej i Barbary Chrobak. Skąd taka decyzja? To pytanie do naszego reportera Dawida Grygorcewicza. To z uwagi na delikatność sprawy, jakiej dotyczy wniosek o odwołanie dwóch członkiń Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Są one podejrzewane o stosowanie mobbingu wobec pozostałych członków oraz inne nieprawidłowości. To zamknięte posiedzenie potrwa do około godziny 11. Później Sejm zapozna się aż z trzema sprawozdaniami z działalności za ubiegły rok: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Z kolei po południu Izba ma głosować m.in. nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o prawie autorskim. Zgodnie z nią dziennikarze i wydawcy mają prawo ubiegać się o wynagrodzenie za treści wykorzystywane przez Big Techy, czyli na przykład właścicieli Google'a czy Facebooka. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Za miesiąc pracę powinna zakończyć Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych. Zapowiada jej były przewodniczący Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Sejmowi śledczy przedstawili wczoraj swoje ustalenia w sprawie organizacji głosowania na prezydenta w 2020 roku. Raport liczy 400 stron. Procedury po jego przedstawieniu mogą potrwać miesiąc, szacuje Dariusz Joński. Kilkanaście dni na pewno będą mieli posłowie, żeby zapoznać się i złożyć oczywiście poprawki bądź zdania odrębne do samego projektu. No, prokuratura ma 30 dni po złożeniu takiego wniosku. Komisja chce złożyć 12 wniosków do prokuratury. Jan Krzysztof Ardanowski, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce mówił, że komisja była szopką, a rząd PiS próbował wybrnąć z sytuacji niestandardowej, jaką była pandemia. Ja nie uważam, żeby przy przygotowaniu wyborów, które miały się odbywać korespondencyjnie, popełniono jakieś przestępstwo. Przepisy prawa wcześniej tego nie podejmowały, ale rząd musi by również podejmować działania niestandardowe, których nie był w stanie wcześniej przewidzieć i których nie przewiduje również prawo tworzone na całkiem inne okoliczności. Wnioski do prokuratury dotyczące przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego mają dotyczyć m.in. byłego premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jacka Sasina i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Służby poszukują drugiego turysty, który zaginął na jeziorze Kownatki koło Nidzicy. To 38-latek z województwa łódzkiego. Wczoraj znaleziono ciało pierwszego z turystów, którzy w sobotnią noc wypłynęli na jezioro. Ich zaginięcie zgłosiła w niedzielę zaniepokojona rodzina. Służby znalazły ciało i łódkę, którą płynęli mężczyźni, mówi Alicja Pepłowska z nidzickiej policji. Podczas prowadzonych czynności ratowniczo-poszukiwawczych z wykorzystaniem sonaru ujawniono ciało 44-letniego mężczyzny, którego zaginięcie zgłoszono 21 lipca. W akcji poszukiwawczej biorą udział policjanci i strażacy z Olsztyna i Nidzicy. Zakłócenia w dostawach prądu w Ukrainie. Rosyjskie drony zaatakowały obiekty energetyczne w dwóch regionach, południowo-wschodniej i środkowo-zachodniej części kraju. Ukraińcom udało się zestrzelić 20 z 22 rosyjskich maszyn. Podczas rosyjskiego ataku uszkodzone zostały niektóre elementy infrastruktury i akademik. W ostatnim czasie Rosja nasiliła ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Wielkie Święto Sportu oficjalnie rozpocznie się dziś w Paryżu. Wieczorem ceremonia otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich, pierwszych we francuskiej stolicy od 100 lat. Paryżanie spodziewają się wielkiego widowiska i mają nadzieję, że nie będzie zakłóceń z powodu pogody lub problemów z bezpieczeństwem. Mam nadzieję, że będzie pięknie i że nie będzie padać. Tylko na to czekamy. Myślę, że to będzie niezwykłe. Jeśli widoczne będą wszystkie zabytki, to będzie super, to pewne. Czujemy entuzjazm, ale mamy wrażenie, że wielu Paryżan opuściło miasto. Ulice Paryża są puste, jest pełno wolnych miejsc parkingowych. Policja podejmuje wielkie środki bezpieczeństwa. Gratulujemy im, mają trudne zadanie. To fajne wydarzenie, trzeba się cieszyć. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Obejrzymy ceremonię w telewizji, tak jak wielu Francuzów, z rodziną, dziećmi i żoną. Teraz trzeba już tylko korzystać z tej chwili. Ceremonia otwarcia igrzysk rozpocznie się o 19.30. Sport już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. W studiu Adam Malecki. Tak, ceremonia otwarcia. Czekamy wszyscy na to niezwykłe wydarzenie. Oczy całego świata, także za oceanem, zwrócone będą w stronę Paryża. W Stanach Zjednoczonych liczą na dominację w końcowej klasyfikacji medalowej i by ich zmobilizować, amerykańskich sportowców w olimpijskim ośrodku treningowych odwiedziła Jill Biden, pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. Na początku spotkania Jill Biden rozpoczęła ćwiczenia sztafetowe, stojąc i przekazując pałeczkę biegaczkom ustawionym na odległość ramion, które ćwiczyły przekazywanie jej. Jill Biden dzisiaj będzie oglądać paradę sportowców na flotylii łodzi z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i jego żoną Brigitte w Pałacu Elizejskim. Następnie wygłosi okolicznościowe przemówienie na branczu, aby uczcić otwarcie paryskich zawodów i świętować Igrzyska Olimpijskie roku 2028, które odbędą się w Los Angeles. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych na zbliżających się igrzyskach liczyć będzie 592 sportowców, 314 kobiet i 278 mężczyzn. To czwarte z rzędu Igrzyska Olimpijskie, w których w składzie USA znajduje się więcej przedstawicielek płci pięknej. W sumie w kadrze na rok 2024 znajduje się 122 medalistów olimpijskich, w tym 66 amerykańskich mistrzów olimpijskich. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na igrzyskach zagrają nasze tenisistki Magdaleny, Frank i Linette. Zanim jednak przeniosą się do Paryża, to dzisiaj zmierzą się w finale turnieju WTA 250 w Pradze. Początek finału o 11.30. Tenisowe emocje także w Warszawie. W półfinale turnieju WTA 125 Polish Open z Australijką Mają Joint zagra Maja Chwalińska. Grały ze sobą już w tym roku, wspomina Polka. No szczerze mówiąc, był to myślę mój najcięższy mecz w tym roku. Maja grała bardzo regularnie i precyzyjnie i agresywnie. Po prostu ja naprawdę nie miałam nic wtedy do powiedzenia w tym meczu. Tak naprawdę wszystko w tym meczu zależało wtedy od niej, więc spodziewam się ciężkiego meczu znowu. Mam nadzieję, że dużo kibiców przyjdzie i pomoże mi troszkę i jakoś razem to wygramy. Początek tego meczu o 15, wcześniej o 13 o finał zagrają Amerykanka Park ze Szwajcarką King. Bez wsparcia kibiców zagrali wczoraj piłkarze w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. To efekt kary, jaką w zeszłym sezonie nałożyła na klub UEFA. Przepusty w trybunach Legia wygrała z walijskim Carnarvon Town 6-0. Co na to trener Gonçalo Feijóo? Zrobiliśmy sporą zaliczkę, którą musimy potwierdzić w drugim meczu, ale licząc na to, że dalej będziemy grać w europejski puchar, to cieszę się, że to był ostatni mecz przy pustych trybunach, bo kibice są nam potrzebne i futbol jest w moim odczuciu dla ludzi. No, oczywiście, że tak. Przy pełnych trybunach grali w Krakowie. Wisła w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Europy przegrała 1-2 z Rapidem Wiedeń. Wyjazdowe, rewanżowe mecze Wisły i Legii 1 sierpnia. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Na zachodzie i w centrum pogodnie, na wschodzie przelotny deszcz, miejscami też burze. Na termometrach od 24 do 27 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Okazje na medal. Na produkty objęte promocją. Smartfon Realme C67. Pamięć 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 888. Teraz za 869 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem.

sonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me Try now. I'm having a good time. Don't stop yes, me now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. No skoro wybrzmiał zespół Queen, to można było podejrzewać, że naszym gościem będzie dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej i jest potwierdzenie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Drodzy Państwo, u nas w Warszawie chłodniej, nie wiem jak u Państwa, ale to było tak bardzo gorące, teraz tak odpoczywamy troszeczkę, chociaż za słoneczkiem i temperaturą tęsknimy. No ale ten Queen troszkę nas rozpędził. Bezwzględnie. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smyfa. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, zaczniemy od tematu poważnego. Będą masowe zwolnienia w PKP Cargo. Dotkną nawet co trzeciego pracownika, tak zdecydowały nowe władze spółki. Co prawda zwolnionym mają przysługiwać odprawy. Mówi się też o zatrudnieniu ich na przykład w PKP Intercity, ale to jest 1/3 załogi, dodajmy drugiego największego kolejowego przewoźnika towarowego w Europie. Skąd to się bierze? Teraz pełniący obowiązki prezesa Marcin Wojewódka mówi o nieopłaconych fakturach, zaległościach, o tym, że PKP Intercity, PKP Cargo oczywiście jest w złej sytuacji. Przytacza chociażby wycenę spółki, która spadła w ciągu 8 lat z 4,5 miliardów złotych do 600 milionów, no ale patrzę w bilans, zysk netto 82 miliony w zeszłym roku, 148 w jeszcze poprzednim. No może bilans nie pokazuje wszystkiego, ale czy to jest tak, że rzeczywiście ten nasz towarowy czempion aż tak bardzo podupadł i faktycznie trzeba ciąć, trzeba zwalniać, trzeba likwidować? Nie podupadł, tylko nie dotrzymywał zobowiązań. Trzeba pamiętać, że nawet pozycja de facto monopolisty nie daje gwarancji dożywotniego zasiadania na pierwszym miejscu, bo jak widać, ci, którzy doświadczyli wcześniej niedotrzymywania umów ze strony tej właśnie firmy, no prędzej czy później znaleźli dla siebie inne rozwiązania i stąd między innymi taka, a nie inna sytuacja. A poza tym to jest bardzo dobry podręcznikowy przykład, jak złe zarządzanie prowadzi nawet firmę mającą status monopolisty na skraj właśnie takich działań, które świadczą o upadku, a nie rozwoju. A to jeżeli możemy, to na chwilkę jakbyśmy się tam jeszcze weszli w ten temat, jak to jest, że nie dotrzymywała umów ta firma, bo mogła sobie na to pozwolić i myślała, że to będzie bezkarne. Akurat miałem okazję wielokrotnie bywać w instytucjach PKP i to jest, no można powiedzieć, zakład pracy chronionej przed działaniami rynku, przed pewnymi właśnie standardami, jeżeli chodzi o dotrzymywanie umów. No i ta sytuacja nie była dziś, natomiast dziś widzimy konsekwencje, bo ale woziła nie na przykład węgiel w czasie po wybuchu wojny na Ukrainie, ogromna pomoc. To ale było też nierynkowe, ale to było w tym momencie potrzebne. Przedsiębiorcy, którzy mieli umowy, które nie zostały dotrzymane, oni ponieśli też straty, także bardzo szlachetnie, że chce się pomagać, tylko trzeba pamiętać też o swoich twardych zobowiązaniach. Artur Bartoszewicz? Z jednej strony zobowiązania, z drugiej strony oczywiście kwestia kosztów, no bo jeżeli pan rektor mówi, że to było potrzebne i zasadne, to oczywiście może być zasadne i potrzebne w wymiarze humanitarnym i wsparcia międzynarodowego, no ale koszty są rzeczywiste i te koszty trzeba pokrywać, a te koszty niestety rosły i nie były pokrywane w kontraktach, które były zawierane. A rząd też się nie śpieszył, żeby dawać rekompensaty. Dokładnie, więc jeżeli nie ma tej rekompensaty na koszty, które zostały wytworzone, to sytuacja jest jednoznaczna. To, co jest ważne i też warto podkreślić, bo mamy informację o tym, że ponad 40 tysięcy ludzi będzie zwolnionych. To znaczy, że spółka w dużej części wygasza swoją działalność, no bo nie będzie prowadziła jej bez tego zasobu. 4 4000 tak, właśnie. 4000, przepraszam. A z drugiej strony mamy informacje o tym, że kontrahenci i podwykonawcy no, mogą mieć ogromne kłopoty z odzyskaniem swoich płatności i to są już zagrożenia tak zwanego domina, to znaczy na od cargo, bo cargo nie jest, PKP Cargo nie jest w terrarium schowane i niezależne od całego systemu rynkowego. Jeżeli kłopoty ma tak duży operator rynkowy, to znaczy, że zaczną się też kłopoty tych mniejszych wykonawców, podwykonawców i ta lawina może doprowadzić naprawdę do niekorzystnej sytuacji gospodarczej. Wydaje mi się, że jakieś mechanizmy osłonowe tutaj wobec tych firm współpracujących powinny być podjęte. No to w takim razie zwalniać czy nie zwalniać, bo to dla mnie jest... Życie nie znosi próżni, zwłaszcza, że dzisiaj na rynku, który jest coraz bardziej otwierany na firmy z zewnątrz, no możemy mieć sytuację, że ten rynek bardzo wart dużych pieniędzy zostanie po prostu za chwilę zagospodarowany przez inne podmioty z innych państw. Już się ponoć pojawiła jakaś ukraińska firma, która ma pozwolenie, a tymczasem właśnie w naszej państwowej spółce zwolnienia. Będę drążył ten temat, będę dopytywał. Przypominam sobie pierwszego przewoźnika towarowego w Europie, TGV. Jak cokolwiek państwo francuskie podniosło rękę na milimetr praw związków zawodowych w tej firmie, to ogromne protesty. A w Polsce można zwolnić 1/3 załogi i co? I nic? No właśnie to jest zastanawiające, bo my nie bierzemy pod uwagę, że tego typu instytucja jednak ma charakter pozycji strategicznej, bezpieczeństwa strategicznego i tu rozwiązania muszą być przemyślane. To nie jest kwestia urynkowienia bezmyślnego, w moim przekonaniu, tego sektora, bo to, co pan rektor zauważył, znaczy rynek może być bardzo szybko przejęty. Rynek może być bardzo szybko przejęty, zagospodarowany w sposób, który niekoniecznie może być korzystny dla pozostałych uczestników rynkowych, dlatego że sieci cargo, a o tym przecież przypomnijmy dyskusję na temat CPK. Tam była mowa duża o, jako argumentująca za tym, żebyśmy budowali CPK, ze względu na to, że te cargo jest przejmowane zewnętrznie, że ono nie, Polska nie odnosi korzyści z gospodarowania w tym, z tego sektora. Z tego, że towary nie przechodzą dokładnie przez nas, nie pobieramy podatków. Jeżeli jeszcze oddamy tą przestrzeń gospodarczą, a jak widać bardzo szybko reakcja następuje i to, co jest zastanawiające, bo sąsiad, który, na którego terenie odbywa się wojna, nagle okazuje się, że może być silniejszy gospodarczo w przejęciu obszaru gospodarczego, którym my sobie nie radzimy. To jest w ogóle zastanawiające, jak to się dzieje. Znaczy, radziliśmy sobie przez lata, natomiast no, powstały takie sytuacje, w której faktycznie dochodzi do utraty kontroli nad, jakby nie było, firmą, która ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. A w jakim stopniu może pomóc rozpoczęte wczoraj przez sąd postępowanie sanacyjne, czyli takie uzdrowieniowe dla PKP Cargo? Pewnie zwolnień nie unikniemy, nie, no to... ale na przykład jeśli chodzi o tych kooperantów, o których pan wspominał. No to bezwzględnie, znaczy każdy system opieki, znaczy opieki ochrony kooperantów jest tutaj bezwzględny. Zachowanie majątku i utrzymanie procesu działalności podmiotu, bo to jest ważne, bo można oczywiście różne decyzje podejmować, ale chodzi jednak o to, żeby podmiot w perspektywie czasowej odzyskał swoją zdolność do płacenia zobowiązań i wracał na rynek i raczej ten rynek budował. To nie jest tak w historii, że nie jesteśmy w stanie podać przykładu firm, które miały ogromne kłopoty, a z czasem odzyskały swoją pozycję. Wszystko będzie zależało od decyzji podjętych i przemodelowania biznesu w taki sposób, żeby on uzyskał tą racjonalność, o której tutaj rozmawiamy. Jeżeli ta racjonalność została utracona, to magią i zaklęciami nie tworzy się bezpieczeństwa, tylko trzeba pamiętać po pierwsze, że to jest sektor strategiczny i on naprawdę waży dla innych sektorów gospodarki. Mówimy o znacznej liczbie pracowników 4000, którzy też będą obciążeniem i społecznym, i socjalnym. No i trzy, te kwestie relacji z wykonawcami, podwykonawcami, które muszą być zabezpieczone, żeby kłopoty nie rozlały się na całą gospodarkę, bo to jest naprawdę ważący podmiot sektorowy, ale ważący również na inne sektory. No, trzeba też jednak dokonać podsumowania poprzedniej działalności i jakby raport, dlaczego tak strategiczna firma znalazła się w takiej sytuacji, to nie jest tylko kwestia uzyskania bądź nie uzyskania absolutorium przez poprzedni zarząd, ale też jednak niektóre działania naprawdę były działaniem, jak to się mówi, na szkodę spółki o takich właśnie dramatycznych konsekwencjach już dla polskiego państwa, prawda? To, że spółka miała takie usytuowanie, to nie tylko jest kwestia rynku, ale trzeba zrozumieć kwestię bezpieczeństwa narodowego. No i ja za myślę, to bezpieczeństwo chyba trzymamy kciuki wszyscy. Tak, za strategiczne na pewno, ale też za to, żeby ten przemysł się rozwijał w takim sensie ekologicznym. No mówi się w Europie o tym, żeby jednak przewozić koleją, towary, więc w ogóle nie wyobrażam sobie, jak tak, by nie ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Żaden z ciężarówka nie przejedzie przez Austrię tranzytem po drogach, bo jest zmuszona, żeby wejść na tory i ciężarówki, które nie zostawiają towaru w Austrii, muszą korzystać z kolei. A no tego znaczy, przepisu nie ma w Polsce. Ale w Polsce, zobaczcie, rozmawiamy od lat o pojęciu tiry na tory i to nie funkcjonuje i nigdy nie ale w Austrii to funkcjonuje, zwłaszcza, że jeżeli ciężarówki z zewnątrz nie dostarczają żadnego towaru do Polski, tylko przejeżdżają, to w Austrii taki przepis obowiązuje. I weźmy jeszcze jedną rzecz pod uwagę. Dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej zapewnienie mobilności wojska oparte jest o cargo. Znaczy ten system kolejowy bardzo silnie musiałby być użyty w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia. Dewastacja tej przestrzeni powoduje osłabienie również militarne Rzeczpospolitej. Dziś mają się spotkać ministra zdrowia Izabela Leszczyna i minister finansów Andrzej Domański, aby porozmawiać o wyższej akcyzie na małpki, czyli te nieduże butelki z alkoholem. Wiemy już, że wyraźnie wzrośnie od przyszłego roku akcyza na papierosy i wyroby tytoniowe. Wiadomo, że to nie będzie tak, że nagle wszyscy przestaną korzystać z tych używek, ale jeśli podwyżka akcyzy może ograniczyć ich spożycie, a z drugiej strony także może pomóc zwiększyć wpływy do budżetu państwa, to zapewne nasi goście będą tutaj na tak. Artur Bartoszewicz. Bezwzględnie, znaczy ja jestem za każdym rozwiązaniem, które może spowodować, że obecna sytuacja, w której Polacy spożywają 12 litrów etanolu na głowę rocznie, czyli litr etanolu miesięcznie, no, powoduje dewastację kreatywności w gospodarce. Ja myślę, że tutaj bardzo ważne jest przemyślenie to w kontekście ekonomii behawioralnej. Ja powiem, przypomnę państwu, w Stanach Zjednoczonych jak walczono z nadmiernym spożyciem cukrów przez picie, przez dzieci napojów gazowanych, kolorowych, marki nie będziemy podawać, ale tych ciemnych takich, drodzy państwo, no to okazało się, że przebadano zachowania społeczne i okazało się, że ta młodzież po prostu kupuje w automatach dwulitrowe butelki. I tą dwulitrową butelkę po zakupie wypija w całości. Wtedy zmieniono podejście i powiedziano, oczywiście my nie wycofujemy tego napoju gazowanego, tylko nie można sprzedawać butelek dwulitrowych, tylko trzeba sprzedawać butelki 0,3 albo 0,5. Młodzież, jak państwo wiecie, jest zajęta, ona ma masę rzeczy do zrobienia, więc nie pójdą 4-5 razy do automatu, tylko pójdą raz, bo więcej już czasu nie znajdą na to. I okazało się, że z tych 2 litrów zaczęli pić 0,5. Teraz trzeba zastanowić się podobnie w kontekście małpek. Jeżeli te małpki są taką wartością pojemności, która daje się ukryć i wypić natychmiast, to trzeba tak to obciążyć, żeby tak naprawdę zakup dopiero 2-3 litrów stał się opłacalny. Tylko problem polega na tym, że tego nie wypijesz od razu i stanie się to obciążeniem. Ja oczywiście mówię o pewnych rozumowaniach. Ja nie mówię, że tak trzeba zrobić. Dla mnie najlepiej by było, żeby sklepy monopolowe były monopolowymi, alkoholowymi, a nie, że każdy sklep spożywczy jest w Polsce sklepem alkoholowym, bo jak gdziekolwiek jeszcze alkohol na stacjach benzynowych. Alkohol na stacjach benzynowych, prawda? Dokładnie. I drodzy państwo, tutaj też można zrobić prostą rzecz. Wystarczy w tych sklepach spożywczych, w których mamy sprzedaż alkoholu, zażądać, żeby sprzedaż alkoholu była w oddzielnym pomieszczeniu z oddzielnym wejściem. To powoduje, że jeżeli chcesz kupić alkohol, to wchodzisz do sklepu alkoholowego, a nie do spożywczego, w którym ten alkohol jest wszędzie. Nie, tylko, ale można zrobić oczywiście tak jak w Szwecji czy Norwegii, gdzie sprzedaje się dopiero od godziny 12 piwo alkoholowe do 3,5%, a sprzedaż alkoholu jest w sieciach tylko państwowej firmy z limitowanymi sklepami, a mimo to współczynnik spożycia alkoholu i jej zalkoholizowania w społeczeństwach północy Europy jest o wiele wyższy niż we Włoszech czy we Francji, gdzie alkohol jest ogólnie dostępny, gdzie pije się w czasie przerw w pracy, przy lunchach i tak dalej. I takie restrykcyjne podejścia, też jak w Ameryce było, że wprowadzamy prohibicję, tylko wzmocniły promocję spożywania alkoholu. Stąd właśnie paradoksalnie obniżenie tego pół litra do tych mniejszych wartości, jakim są tak zwane małpki, no spowodowało, że jednak w Polsce sprzedaż czystego, znaczy wódki, spadła na rzecz innych alkoholi, czyli nie spożywa się tak dużo mocnych alkoholi, jak to jeszcze miało miejsce pod koniec PRL-u, czyli przyniosło to pozytywny efekt w postaci zmiany struktury konsumpcji alkoholu, bo tak czy inaczej ten alkohol w naszej kręgu cywilizacyjnym jest spożywany. I jak popatrzymy na statystyki francuskie czy włoskie, gdzie można mieć 0,5 we krwi, jeżeli chodzi o promila, i spokojnie prowadzić pojazd, bo tam akurat takie normy obniżone z 0,8 obowiązują. Nie ma więcej wypadków na drogach, ani jakichś nadzwyczajnych sytuacji. I jakby takie podejście warto uwzględnić, jeżeli polityka ma się opierać na wiedzy. Stąd nie traktujmy zwiększonej akcyzy jako przejaw troski o nasze zdrowie i życie, tylko jako czysty zabieg fiskalny pani ministerki zdrowia, bo tutaj widząc pana profesora Bralczyka, to przypomnę, że zgodnie z ustawą o języku polskim odmiana ministra na żeńską odmianę to jest ministerka, a nie ministra. A minęliśmy także się z panem profesorem warto jednak też pamiętać o ustawie o języku polskim. Ale też warto przypomnieć, że jeżeli rzeczywiście pani minister idzie w kierunku ochrony zdrowia i negocjuje z ministrem finansów, ja nie jestem akurat przeciwny, żeby połączyć kwestie związane z obciążeniem kosztowym dostępu do danych używek, połączyć to równocześnie z zakazem reklamy. Niestety od 2001 roku mamy swobodę totalną dla jednego uczestnika rynku, czyli piwa. Pozostałe napoje alkoholowe mają zakaz. Zrobiła się z tego totalna patologia. Nie realizuje się zapisów ustawowych, które ograniczają sposób przekazu, który powinny nieść reklamy. W Polsce mamy dostęp i usytuowanie w przestrzeni publicznej tak gęste, że dziecko, które idzie do szkoły, jest bombardowane informacją o alkoholu. Uczestnicy procesu komunikacji o spożyciu alkoholu, czy namawianie do spożycia alkoholu, to są, słuchajcie, drodzy państwo, autorytety i sportowe, ale trzeba pamiętać, i nawet aktorzy, i pan Kleks, przecież to wszystko jest jakby absurdalne, postawione na głowie. Ale pod koniec XIX wieku Ministerstwo Oświecenia Publicznego Francji nakazało spożywanie wina w liceach francuskich. Także zamiast szklanki mleka, jak to było w czasach PRL-u podawane w polskich szkołach, była szklanka wina dla każdego ucznia w liceach. Obyśmy nie idźmy w tę stronę właśnie. Raczej patrząc na ilość spożywanego alkoholu w Polsce, jak powiedziałem, 12 litrów etanolu czystego na głowę. Zdecydowanie za dużo. Ten czysty alkohol, bo on jest właśnie przyjmowany w dawkach, że tak powiem, rozcieńczonych. Dlatego Polacy są pijani masowo. Ja mam nadzieję, że ten aspekt zdrowotny zostanie tutaj cel osiągnięty, ale no dobrze panie Andrzeju wspomniał, że zawsze jest ta druga strona, czyli szukanie pieniędzy do budżetu. Wydatki, potrzeby mamy ogromne. Nie udawajmy, że jest inaczej. Ale właśnie, bo też przeglądając, co tam się dzieje teraz w resorcie finansów, znalazłam informację, że mają być zmiany w podatku od nieruchomości dla lotnisk. Bo to może zabić lotniska. No właśnie, tak to się zastanawiam. To może być niezwykle dużym obciążeniem. Też czytałem te analizy, które się pojawiły w mediach. Rzeczywiście powierzchnia lotnisk jest tak ogromna, że obciążenie podatkowe może zmienić w ogóle strukturę kosztową i spowodować obniżenie opłacalności, a na pewno przełoży się na zwiększenie kosztu związanego z obsługą pasażera. Ostatecznie cena biletu, na cenie biletu to my zobaczymy te podwyżki. Powrócimy do momentu, kiedy podróże będą luksusowe. Ale to widać, jak jedną decyzją o zmianie podatków, która, pamiętajmy, że polski parlament ma kompetencje do podwyższania opodatkowania, a to, co się od dekad dzieje w trzeciej RP, kiedy dyrektor departamentu, zmieniając stawki, może nałożyć na nas wyższe podatki, jest niezgodne z konstytucją. A poza tym, jeżeli mamy rozwijać jakikolwiek transport, a dzisiaj transport lotniczy jednak jest efektywnie w sumie najtańszy i najszybszy, bo czas to też pieniądz, no nie może być takiej sytuacji, że pan minister sobie jedną decyzją próbuje zniszczyć branżę, która w Polsce jeszcze się nie rozwinęła. I to jest ważne, żeby patrzeć w przypadku zmiany jakiegokolwiek podatku, czy jakiegokolwiek obciążenia przedsiębiorców, nie tylko na ten aspekt wpływów budżetowych, ale przede wszystkim na skutki strat ekonomicznych, które dewastują gospodarkę, bo od sektora lotniczego zależne są inne sektory. Nawet jeżeli ktoś powie, dobrze, ten sektor sobie w jakiś sposób będzie pokrywał, to trzeba zobaczyć, jak pauperyzacja społeczeństwa w innych obszarach, czy też zmniejszenie zdolności zaspokojenia potrzeb transportowych w innych obszarach przełoży się na ogólną kondycję gospodarki. Patrz ostatecznie wpływy budżetowe. Na pewno jeszcze będziemy o tym nieraz mówić, a na razie posłuchajmy. Szuka wyjścia. Tobie błądzić chce się. Tu, tu, tu, tu. Wodecki. Fantazja. Fantazjujemy często o wielkich pieniądzach. Nasze oszczędności lokujemy w różne miejsca. Kto z nas ma jakąś wolną gotówkę? No i teraz powiemy o sprawie nazywanej już aferą Amber Gold 2. Może nieco na wyrost. Nie ferujemy żadnych wyroków, ale chodzi o portal handlujący złotem, który nazywa się Mennica 24. Zbieżność nazwy z Mennicą Polską S.A., czyli giełdową spółką, jedynym w naszym kraju producentem złota inwestycyjnego, nie jest tu jedyną zastanawiającą sprawą. Firma od 5 lat nie złożyła na przykład sprawozdania finansowego, a w internecie roi się od komentarzy, które sugerują, że kolejni klienci zapłacili za złoto, czekali, złota nie dostali albo dostali jakąś zupełnie symboliczną kwotę. No i teraz tak, odkrywamy na nowo kontynent, to znaczy kolejny raz daliśmy się nabrać, kolejny raz nie zadziałały może jakieś instytucje nadzoru. Jak to jest? Znaczy, przerażające jest to, co pan powiedział. Jeżeli od 5 lat to się spółka nie składa sprawozdań, a de facto handel takim aktywem jak kruszec już pokazał nam w historii patologiczne zachowania, no gdzieś ten KNF powinien być brany pod uwagę i mieć jakąś rolę. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, no coś zostało przespane kolejny raz. Znaczy to jest, widać, że system jest źle zaprojektowany, tylko informacyjnie. Pokazuje, że te instytucje są spędne, no bo skoro nie działają. Dochodzi do Amber Gold 2, a po Amber Gold 1, to znaczy, że te instytucje faktycznie są do likwidacji, bo jak widać jest możliwe powtórka z historii, ale kiedyś sprawdziłem dane policyjne odnośnie piramid w Polsce finansowych, to one naprawdę rewelacyjnie się mają, niezależnie od kto w Polsce rządzi, i nawet takie lokalne piramidy jak Wełku, pamiętam, no lokalna piramida Wełku potrafiła przerobić na prawie 200 milionów lokalnych obywateli, także to jest bardzo przyzwoity wynik, jak widać, i mimo tych wszystkich ostrzeżeń i tych wszystkich ostrzeżeń, list publicznych i tak dalej, no mamy sytuację, w której obywatele no nie mają innej alternatywy i między ofertami banków, które są wybitnie nieatrakcyjne. Mówimy o procedowaniu lokat, drodzy państwo. Oczywiście, a takimi. Oczywiście w momencie, kiedy polskie rządy nie korzystają z instrumentu, który mogliby zaoferować polskim obywatelom znacznie korzystniejszym niż lokaty bankowe, a jest to publiczny list zastawny, to niestety obywatele są zmuszani albo do inwestycji spekulacyjnych na rynku nieruchomości, który ma już charakter bańki za chwilę przed pęknięciem, albo właśnie w takie historie, że pojawia się firma, która nie realizuje obowiązków nawet tych informacyjnych, a jednocześnie dalej działa i sprzedaje. Ja muszę się wstawić za Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Działa sprawnie KNF. Oczywiście zawsze mogą te instytucje działać lepiej, ale tak się zastanawiam, bo ta firma wszystko na to wskazuje. Też jeszcze nie prokuratura dopiero została zawiadomiona. Nie nam sądzić w tej sprawie, ale ostrzegamy państwa lojalnie, że może lepiej się wstrzymać w tym momencie z jakimiś zakupami tam. 5 lat czy 10, bo to chyba tyle już na rynku ta firma jest, działała normalnie. To znaczy może to jest niestety jakaś jej taktyka, sprzedawać to złoto zawsze, ileś lat. Ale zawsze tak jest, drodzy państwo. Mamy w każdej piramidzie, no, ci pierwsi klienci są bardzo zadowoleni. No właśnie mają być na tyle zadowoleni, a nawet nadzadowoleni, żeby puścić w obieg dać te informacje. Przestrzeń do tego, żeby pozostali mogli spokojnie zapomnieć o jakimkolwiek ryzyku, bo to jest przy wszelkiego rodzaju inwestycjach ryzyko i szacowanie ryzyka jest najważniejsze. Jeżeli zaczynamy mieć uznanie pewności korzyści, pewności zysku, no to znaczy, drodzy państwo, że jesteśmy w piramidzie. Zresztą to, co zostało powiedziane przed chwilą w kontekście rynku nieruchomości. Wszyscy mają przekonanie, drodzy państwo, że zarobią. Jak już mamy na rynku przekonanie, że zarobimy, to znaczy, że już tego rynku nie ma i za chwilę będzie uderzenie. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście potrzebna jest chyba też zmiana prawa albo jego uszczelnienie, bo ja sprawdziłam, że w prawie dewizowym rzeczywiście jest taki zapis, że jeśli się prowadzi kantor w internecie, to nie trzeba tych wszystkich obowiązków spełniać i tym się broni ta spółka. Ale ja myślę, że to jest taka furtka, którą po prostu powinniśmy zamknąć. Dokładnie, bo bardzo często przy tego typu dyskusjach to akurat nie padło i bardzo dobrze, bo mówimy, o to trzeba edukować społeczeństwo. No właśnie na tym polega problem, że nie jesteśmy w stanie, też, ale... Tak, ale to nie jesteśmy w stanie przekładać odpowiedzialności na klienta w sytuacji, kiedy świadomie ktoś podejmuje decyzję i jeszcze ma za sobą prawo, czyli to, co pani rektor powiedziała. Jeżeli prawo stworzy lukę, nie wiadomo dlaczego, znaczy co zostało wylobbowane i kto wylobbował, żeby stworzyć takie przekonanie, że coś w określonej formie jest inne, lepsze i bezpieczne. No tak. Jak? Znaczy, kantor musi mieć lokal i wtedy musi rejestrować. Nie przesadzajmy z tą edukacją ekonomiczną. Otóż jak w Ameryce prowadzono badania, kto najbardziej dał się nabrać na tak zwany nigeryjski numer, kiedy tam maile z terenu Afryki płynęły do różnych osób, w tym i do polskich obywateli, żeby tam wpłacić drobną sumę, a dostanie się miliony, to głównymi wpłacającymi miliony dolarów na konta właśnie te, na nigeryjski numer, byli lekarze i prawnicy w Ameryce, czyli warstwa najbardziej świadoma i wykształcona. Dokładnie. U Uwaga, 420 lat, tyle dziennie spędzają Polacy na dojazdach do pracy i mowa tylko o tych, którzy pracują w innej gminie niż ta, w której mieszkają. GUS właśnie podsumował te dane, no i chyba robią one wrażenie na wszystkim. Średni dojazd do pracy w jedną stronę to 43 minuty. Najwięcej osób, które dojeżdżają do pracy w innej gminie, mieszka na południu Polski. Tutaj przoduje województwo podkarpackie. Co zatem zrobić, aby ten problem zmniejszyć? Czy jednak praca zdalna byłaby tutaj rozwiązaniem? Andrzej Sadowski. Zdalna, ale jak widać zdalna nawet w Ameryce się nie przyjęła, bo największe koncerny wezwały swoich pracowników do powrotu do biur pod groźbą zwolnień, bo jak widać nie każda zdalna praca nadwykonywana bez możliwości jednak na miejscu kooperacji i współdzielenia się różnymi pomysłami się sprawdza. Ale też pamiętajmy, że więcej czasu jednak Polacy spędzają nie tylko w tych podróżach między miejscami, ale też w urzędach. No, urzędy zwykle pracują do godziny 15 czy 16, gdzie część Polaków musi się zwolnić, aby iść załatwić sprawy urzędowe. Stąd tu jest moim zdaniem główne źródło rezerwy naszego czasu i marnowania naszego życia, bo po pierwsze większość w innych państwach spraw załatwiana jest faktycznie zdalnie, gdzie nawet tego typu dokumenty jak paszport czy dowód można dostać z pocztą do domu, a nie tak jak przed chwilą rozmawiałem tutaj z jednym z moich rozmówców, musiał odstać ileś godzin, bo akurat urząd zredukował okienka pracy i jedna osoba obsługuje kilkadziesiąt osób w ciągu dnia, jeżeli chodzi o wydawanie dowodu osobistego. Także mamy też, pamiętajmy, że spędzamy, gdyby każdy, kto ma jakąkolwiek związek z działalnością gospodarczą, chciał zapoznać się z przepisami dotyczącymi jego działalności, to musiałby codziennie poświęcić 4,5 godziny na przeczytanie wszystkich ustaw i przepisów, które codziennie zostały na tyle wydane, że tyle mu życia by zabierało. Trochę mniej, bo trochę mniej tego prawa wyprodukowano, tak. No ale też mamy korki w miastach i w wielu miastach. No. Wszystko nam kradnie czas. No, nawet to, co jest w Polsce modelem remontu dróg. Zobaczcie państwo, nie mamy mechanizmu, który zamawiający zapłaci dla wykonawcy za przyspieszenie procesu. Nie mamy sytuacji, w której w nocy prowadzone są prace budowlane, żeby całe miasto nie stało i wszyscy się nie spóźniali, już nie mówiąc o tym, że marnowali ogromną ilość paliwa, kosztów. Koszt społeczny jest i ekonomiczny jest w tym zakresie ogromny. Tego się nie liczy. U nas nie liczy się utraty czasu. Nie, ale na przykład Nowy Jork, kiedy ogłaszał remont mostu bruklińskiego, postawił tylko jeden warunek. Mianowicie, żeby most został wyremontowany 24 godziny, bo wyłączenie takiego mostu dla Nowego Jorku to są miliardy dolarów strat. A zobaczmy, że w Warszawie prosta estakada jest remontowana przez lata czy miesiące. I w ogóle w momencie, kiedy naprawdę doba ma 24 godziny, a tydzień 7 dni, tam praca odbywa się tak, jakby czas nie miał w ogóle żadnej wartości. Ale jak państwo macie spacer raz w tygodniu, to widzicie postęp pracy. W każdy piątek, jak na przykład czy w sobotę idziecie w to samo miejsce, to widzicie, że ten postęp jest. On oczywiście powoli, ale jest. Oczywiście wyśmiewam, ale faktycznie jest tak, że zauważenie pracownika na części robót i budów w Warszawie jest trudne. Nagle okazuje się, że maszyn nie ma niczego, ale rozstawione zabezpieczenia, żebyśmy nie przechodzili w danym miejscu, albo ostrzeżenie, że prace są odprowadzone, albo informacja, że to jest dla nas robione, czyli ktoś kradnie mój czas, jest powszechnym zjawiskiem. No ja tylko dodam, że to nie jest też specjalność polska, żeby nie było. Ja kiedyś słuchałam takiego wywiadu z panem, który mieszkał w Japonii 10 lat i powiedział, że 2 lata z tego spędził w korkach, stojąc w korkach, więc do dzisiaj... Ale to chyba nie z tego powodu, że mają remonty. No więc właśnie, tam inne problemy. Tam inne problemy, tak. Ale ja myślę, że rowery są tutaj rozwiązaniem. Twórzmy ścieżki rowerowe, wtedy nie będziemy stać w korkach. Mają być dopłaty do rowerów elektrycznych, no, więc to właśnie akurat w ogóle super rozwiązanie. No, a ja jestem przeciwny temu, dlatego że jeżeli idzie to w kierunku swoistej przemocy finansowej, finansowej. Znaczy, mamy do czynienia z przekonywaniem społeczeństwa do zachowań w sytuacji, kiedy... Irracjonalnych, które równocześnie zniweczą najbardziej istotny obszar. No, proszę zwrócić uwagę, Polska zrezygnowała ze 140 milionów euro na produkcję leków i produkcję API. I środki zostały przekazane na zakup rowerów elektrycznych. Znaczy, w moim przekonaniu, w sytuacji, kiedy mamy wojnę przy granicy, powinniśmy zapewniać, zwiększać bezpieczeństwo. Produkcja leków jest decydująca, więc ja bym postulował, żeby minister zdrowia zażądała powrotu do tego finansowania i odebrała środki od minister klimatu. To skoro już jesteśmy przy temacie takiego przeciągania kołdry między różnymi potrzebami naszego kraju, na co wydawać, a na co nie, no to może teraz porozmawiamy o tym, ile kosztuje olimpiada. Bo to dzisiaj. No i to był atak. Francuski operator kolejowy ogłosił w piątek, że padł ofiarą masowego ataku mającego na celu sparaliżowanie sieci pociągów dużych prędkości. Czyli zaczyna się już olimpiada w takim wymiarze również zagrożeń bezpieczeństwa. Właśnie, ale nigdy olimpiady nie były momentem zarabiania pieniędzy. Jak to wielokrotnie w Polsce próbowano nas przekonać, że jak sobie zafundujemy, to na tym zarobimy. No, państwa, które prowadziły takie swoją promocję w bilansie na koniec tych wszystkich rozliczeń straciły, a nie zyskały, a wioski olimpijskie do tej pory straszą właśnie ruinami, które właśnie czy w Grecji, ale czy w innych państwach. Ale podobnie z wydarzeniami Expo, proszę zwrócić uwagę. Ta cała infrastruktura Expo, która jest podbudowana, stoi na budę. A my mieliśmy też, drodzy państwo, 2012, mieliśmy wielkie Euro 2012, mieliśmy masę nabudowanych stadionów. Mieliśmy wtedy, ja pamiętam, taką ogromną dyskusję o tym i przekonywanie, bo ja byłem cały bezwzględnie przeciwny. I wtedy mnie wszyscy przekonywali, wielu ekonomistów wrażało, jak to będziemy zarabiać. Ja zadaję pytanie do dzisiaj, 2024. Drodzy państwo, pokażcie mi jeden bilans tego wydarzenia i pokazanie jednoznacznie, że zarobiliśmy. No, nie, ale żeśmy jako zbudowali po mistrzostwach piłki kopanej postanowiono jednak rozebrać stadiony, których utrzymanie było ponad miarę państwa portugalskie. Ale właśnie może dlatego Paryż poszedł inną drogą, bo te igrzyska teraz letnie będą jednymi z najtańszych, tylko około 9 miliardów dolarów, bo Paryż wykorzystał... Straty, czy... Bo Paryż wykorzystał istniejące obiekty w 95% już mieli przygotowaną, albo zbudowali tymczasowo. Ale przy tych różnych restrykcjach, które wprowadzono, był strajk gastronomów paryskich, którzy stwierdzili, że przy tych ograniczeniach oni nie zarobią... I żądają rekompensaty. To jakie to igrzyska, gdzie gastronomowie ponoszą straty? 9 miliardów dolarów. Drodzy Państwo, euro, 9 miliardów euro. Dolarów. Polski Instytut Ekonomiczny. To i tak jest dużo, ale ponad 50 w Pekinie kosztowała. No tak, ale tam już szaleństwo. Infrastruktura na olimpiadę. Dla propagandy właśnie, dla propagandy komunistycznej nie miało to znaczenia. Ważne było się pokazać. Okazuje się, że propagandę można robić wszędzie. Dlatego ci wszyscy, którzy namawiają, żeby w Polsce takie wydarzenie były. Są wygrosza. Dokładnie. Doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Miłego weekendu, drodzy państwo. I Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smyfa. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Rozstajemy się z państwem, przepraszam, ale to kawa, croissant do ręki teraz. A o, jeszcze... Absolutnie, to jest tak niezdrowe jedzenie, że... Będziemy oglądać, ale nie kibicujmy naszym sportowcom, bo... Nie kibicujmy, czy kibicujmy? Kibicujmy, czekamy na medale, czekam. Poczują nasze tutaj myśli z nimi. Niech złote medale przywiozą, to rezerwy złota w Polsce. Nasza myśl biegnie teraz, biegnie do nich. Biegnie też piosenka. Barman dans le shaker, d'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker. Party, party. Là, une dose de Prévert, et sans raton laveur, prenons un dernier verre, près du bateau lavoir,